Militairen is vertrokken uit Kabul. Dat meldt de demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag op Twitter. Ze zegt dat ze meeleeft met de mensen die achterblijven. Voor hen heeft ons vertrek ingrijpende consequenties, aldus Kaag. Amerika denkt dat een lokale IS-groep achter de aanslagen in Kabul zit. Het zou gaan om een groep die de Taliban niet streng genoeg vindt. Bij de 2 zelfmoordaanslagen bij de luchthaven van Kabul zijn vandaag zeker 13 doden gevallen en tientallen gewonden. Meer Limburgers met waterschade komen in aanmerking voor een gift van Giro 777. Het Nationaal Rampenfonds heeft de criteria versoepeld. Ook mensen met alleen waterschade in de kelder of berging kunnen nu 1000 euro krijgen. Er waren tot nu toe maar 1500 aanvragen binnengekomen. Veel minder dan de 8000 die waren verwacht. En bij de loting voor de Champions League is Ajax gekoppeld aan Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Beşiktaş. De eerste wedstrijden van de groepsronde worden gespeeld op 15 en 16 september. Het exacte speelschema wordt later bekendgemaakt. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. Maak natuur jouw zaak. Stuur een boodschap naar Den Haag op maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Goedenavond, het is een avond vol Europees voetbal en daarom beginnen we vandaag wat eerder. Dan is er geen kunststof. Feyenoord en Vitesse zijn al een half uur bezig en om 7:15 speelt AZ tegen Celtic. En op het spel staat het behalen van de groepsfase voor AZ, die van Europa League, en voor Feyenoord en Vitesse van de Conference League. Ja, we zijn er dus tot aan 11:00 met deze extra lange langslijn omstreken. Nou, wilt u reageren op deze uitzending, kan dat natuurlijk. Stuurt u gewoon een berichtje via de app of via nporadio1.nl. Een dikke half uur bezig. Vitesse tegen Anderlecht. En daar is Frank Wielaert. 35e minuut. 1-0 voor Vitesse. En dat is goed, want uit in Brussel tegen Anderlecht werd het 3-3. Dat klinkt goed in Europa, maar tegenwoordig is 3-3 gewoon 3-3. En moet je dus thuis winnen. En tellen uit doelpunten niet meer dubbel. En dat is Vitesse aan het doen. Uitstekend begonnen aan deze wedstrijd. Anderlecht vol onder druk gezet. Het kwam niet van de eigen helft af, de ploeg uit Brussel. En Vitesse heeft een paar goede kansen gekregen. Ook na de 1-0, met name misschien wel na de 1-0, van Witek, de doelpuntenmaker. Hij nam de hoekschop, liep vervolgens om de aangever heen toen hij hem kort nam. Er was maar 1 Anderlecht-verdediger meegelopen, waar je er eigenlijk 2 nodig hebt. Dat hadden de 2 mannen uitstekend in de gaten. Witek liep om, kwam op het punt van het strafschopgebied aan de rechterkant terecht. En schoot de bal via de rug van de verdediger van Anderlecht in de goal. En daar gaat weer zo'n vuurpijl nu van Tronstad. Maar een half metertje over de goal van Anderlecht heen. Het was alweer een tijdje geleden dat Vitesse Anderlecht het doel van Anderlecht onder vuur heeft kunnen nemen. Maar het heeft nog wel een aantal kansen gehad. Intussen trouwens Anderlecht ook een schietkans gehad. Zirkzee van buiten het strafschopgebied. Een geplaatst schot. Hard genoeg. Maar Schubert kon er nog net een handje achter krijgen. Nog net een handje achter krijgen inderdaad. Want hij had alle mogelijke moeite om die bal nog uit zijn goal te ranselen. Het lukte hem. En dus staat Vitesse inderdaad nog altijd met 1-0 voor. Opnieuw in de aanval met Chabot. Die op het middenveld het duel aangaat met Olsen. Nu combineert met Openda. De combinatie komt net niet helemaal goed. En dan probeert Anderlecht uit te verdedigen. Maar ja, helemaal lekker gaat dat niet. Dan gaat Witek weer met een schot. Dat zwabbert alle kanten op. En daar heeft Van Kronbrugge alle mogelijke moeite mee om die bal tegen te houden. Maar hij heeft hem wel. Vitesse, oh, dat is slordig verdedigd. Tronstad gaat dan aan het shirtje hangen van Raman. Die probeert er vandoor te gaan. Maar wordt goed verdedigd door Bazour. En nu zegt Raman van, ik word toch aan mijn shirtje getrokken. Moet je daar geen gele kaart voor geven? En de Poolse scheidsrechter wil daar voorlopig niet aan. En dus is het slechts een ingooi op dit moment voor Anderlecht tegen Vitesse. Ja, en die rechtsback krijgt van die bal toegegooid. En die Murillo, hij komt uit Panama. Die kan niet zo heel goed voetballen, hebben we intussen hier wel gezien. Hij loopt de bal zo weer over de zijlijn. Dus geeft hij de bal weer terug aan Vitesse. Dat dus met 1-0 voor staat na 37 minuten in Gelderland. Dan gaan we naar die andere wedstrijd die om 7 uur begon. Elfsborg tegen Feyenoord. Jeroen Guter. Ja, Elfsborg moet een 5-0 achterstand zien goed te maken. Dat is onbegonnen werk. Daar kun je eigenlijk op voorhand wel van uitgaan dat het niet gaat gebeuren tegen Feyenoord. Dat zo goed is gestart in dit seizoen. Dat van de 7 wedstrijden die tot nu toe speelde er 6 won. Onder meer afgelopen zondag nog tegen Go Ahead Eagles. En daardoor koploper in Nederland. We zijn 36 minuten onderweg. Het staat 0-0 bij de ploeg. We waren dichtbij een treffer. Een schot van Guus Til eindigde op de lat. Dat was een minuut of 10 geleden. En een minuut of 4 geleden was er een kopbal van Lasson. Die ja, ging hier nou in of niet. In ieder geval werd hij nog uit het doelmond weggehaald door Sinisterra. Om te voorkomen dat Feyenoord op achterstand zou komen. Nu poging van Feyenoord om het door te komen bij Elfsborg. Dat lukt aanvankelijk niet via de rechterkant. Dan is de bal onmiddellijk weer terug. Dat is natuurlijk toch ook het spel van Feyenoord. Veel controle, snel de bal heroveren. Op die manier de tegenstander onder druk proberen te zetten. En dat is ook wat Arne Slot met zijn elftal wil. Ondanks het feit dat er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht is. Dat kwalificatie voor de poolfase van de Conference League al min of meer binnen is. Hij wil gewoon zien waar zijn elftal staat. Of Feyenoord ook in staat is onder deze omstandigheden een goed resultaat neer te zetten en een goede wedstrijd te spelen. Nou, resultaat is voorlopig goed, 0-0. En dan bijna misverstand achterin bij Elfsborg. Ja, dat had kunnen leiden tot openingstreffer. Nogmaals Feyenoord met Sinisterra aan de linkerkant. Geeft mee aan Malasia. Voorzet gaat door het doelgebied heen. Maar er is niemand voor Feyenoord om er contact mee te maken. Zodoende blijft het 0-0. Maar zal er tevredenheid heersen bij de mensen van Zuid. Want Feyenoord... Ja, een veilig te duchten van Elfsborg. The Portuguese champions of Sporting Clube. Borussia Dortmund. So Borussia Dortmund. Ajax. And this is Ajax. Group C. So the group of Beşiktaş is C. And in C we have already drawn Sporting Clube, Borussia Dortmund and Ajax. Ja, Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Beşiktaş. Dat zijn de 3 tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League. En dat kwam naar voren tijdens de loting in Istanbul. En we praten erover door met Arno van Meulen. Arno, goedenavond. Goedenavond. Dat had een stuk slechter gekund, hè? Ja, daar moet je altijd mee oppassen om dat te zeggen natuurlijk. Maar feitelijk heb je gelijk. Dit is een... We wisten van tevoren natuurlijk dat het lastig was. Hè. Ajax zat in pot 3, zoals dat altijd heet. Dat betekent dat je 2 topploegen gaat loten. We komen straks wel op een paar andere pools. En dan is Sporting Portugal weliswaar natuurlijk gewoon kampioen van Portugal. En 9 punten meer dan Benfica. U kent het wel, Benfica. En Borussia Dortmund. Natuurlijk een uitstekende ploeg ook. Maar dan had het echt wel slechter gekund. Beşiktaş is de nummer 4 in deze pool. Daar moet je ook altijd wel serieus naar kijken. Omdat je natuurlijk weet dat je als nummer 3 in ieder geval doorgaat in de Europa League. Mocht je het niet redden in die Champions League. Dus dat is ook van belang. Ja, het is een redelijke droompool. Ik pak er nog één uit voordat we echt bij de andere spectaculaire pools komen. Ja. Je had ook ook Lille, Sevilla en dan eventueel Ajax dus en Wolfsburg kunnen hebben. Maar ja, daar werd Red Bull Salzburg bij geloot. Dus dat feest ging niet door. Dat is op papier de zwakste pool. Nou ja, die van Ajax behoort ook wel tot de mindere. Maar Ajax zal natuurlijk wel beter moeten gaan voetballen dan de afgelopen weken om serieus mee te doen. Bijvoorbeeld Dortmund hè, met Erling Haaland. Doniel Malen, supersnelle aanvallers, daar moet je enorm oppassen. Sporting Portugal en Beşiktaş hebben op papier voor ons niet hele grote namen. Batshuayi ging pas naar Beşiktaş. De Belgische spits zit nog op de bank, maar die gaat natuurlijk binnenkort wel spelen. Maar in Sporting Portugal, dat weten we, Portugees hebben wij het altijd super lastig mee. Een paar goede Brazilianen. Paulinho in de spits, ja. Het is wel een pool waarvan ik verwacht dat zeker Sporting en Dortmund en Ajax elkaar in ieder geval wel punten af kunnen pakken. En in Sporting, dus in ieder geval is Sporting Arno net zo'n defensief bastion als Benfica? Ja. Heb jij ooit een andere Portugese ploeg gezien? Het maakt eigenlijk niet veel uit of je Porto speelt, Benfica speelt of Sporting. Het is altijd getalenteerd, dat is het. Er zitten altijd een paar ongelooflijk sterke Brazilianen in. En ze weten altijd de weg tot winst te vinden. Hoe dat kan, de vraag je soms wel af. Maar dat doen ze wel. Ze kunnen uitstekend op resultaat spelen als dat noodzakelijk is. Ze kunnen keihard spelen. Ja, wij hebben daar niet veel mee. Wij trekken bijna altijd aan het kortste eind tegen Portugezen. We hebben een slechter gemiddelde tegen Portugal als Nederlands elftal dan Frankrijk of Duitsland of Italië. Dat zegt wel genoeg. Maar ja. Ajax moet gewoon verbeteren de komende weken. Het is al snel, hè? 15, 16 september begint die Champions League. En dan moeten ze zorgen dat ze, net zoals de afgelopen jaren, competitief op zijn minst zijn. En ja, dan zou je natuurlijk wel een tweede plaats in deze pool kunnen pakken en doorgaan in die Champions League, wat ook weer financieel aantrekkelijk is. En bij zo'n loting is er altijd een pool des doods. Is die er vandaag ook? Nou ja, er zijn pools om verschillende redenen. Ik pak even pool A. Hè. Ja. Dan heb je Manchester City. Het schijnt dat misschien wel Cristiano Ronaldo zich daar nog gaat melden. Dat is al niet zo'n heel beroerd elftal. Finalist afgelopen jaar. En die zitten dan in de pool bij PSG met Messi, Neymar. Wie gaat daar nog weg? Dat weten we allemaal niet. Maar die twee zijn er sowieso. Dat is al een geweldige paring natuurlijk. Er zit dan wel Rasenball Leipzig bij en Club Brugge. Je mag aannemen dat die geen grote rol gaan spelen. Maar voor City PSG in de poolfase ga je natuurlijk wel zitten. Dat wordt al gewoon op voetbalgebied fantastisch aanvallend voetbal. Wacht even, we gaan naar Elfsborg, Feyenoord. Ja. Jeroen? Ja, er is gescoord door Elfsborg. Het gebeurt 3 minuten voor rust. Een vrije trap, kiezelhard via de binnenkant van de paal van Johan Larsson. En daar komt die doelman Marciano niet bij. Ondanks het feit dat het zijn hoek is. Dat zegt alles over de wijze waarop die bal werd binnengeschoten. Met veel overtuiging. Het gebeurde na een overtreding van Trauner. Meter buiten de 16 dus. Feyenoord op een 1-0 achterstand. Maar ja, met die 5-0 van vorige week in de Kuip is er voorlopig nog niets aan de hand. Zegt, we hebben groep A nog gehad. Manchester City en Paris Saint-Germain. De twee clubs met het hele, hele grote geld. Je begon over groep B. Ja, daar is de nummer 4 op papier in die pool, is Milan. Kun je je voorstellen al. En dan is de nummer 3 Porto. Dan is de nummer 2 Liverpool. En de nummer 1 in die groep geplaatst is Atletico Madrid. Ja, dat is ook heerlijk. Een superpool natuurlijk. Ja. Ja, we praten hier over de eregalerij van het Europees voetbal. We praten over het miljoenenbal. Dat blijkt wel uit zo'n pool. Suarez dacht ik meteen aan. Nu Atletico, Liverpool natuurlijk ook. Maar Porto, voormalig winnaar, Milan. Dat zijn 4 enorme grote clubs waar er toch uiteindelijk 2 niet in die Champions League doorgaan. Ja, dat je hier ongeschonden uitkomt, dat je hier alles wint in die pool, dat lijkt me echt godsonmogelijk. Dit wordt een pool waar ze ook tot het einde zullen bikkelen om de eerste 2 plaatsen en ook om plaats 3. 1 van deze 4 ploegen is ook gewoon klaar dan na deze groepsfase. Ja, dat is de mooiste groep van de 8, omdat er op papier niet zoveel verschil in kwaliteit is. Gewoon de namen, de landen, Spanje, Engeland, Portugal, Italië, 4 topvoetballanden bij elkaar. Ja, ook daar kun je echt op verheugen. En tot slot, welke groep verheug je ook nog? Laat maar raden. Ik denk Ja, dus Ja, nou, daar heb je Bayern en Barcelona bij elkaar, waarvan je bij beide het idee hebt dat het iets over de heel is. Bayern afgelopen jaren fantastisch. Begint ook wat moeizamer aan de competitie, maar natuurlijk een uitstekend elftal. Ja, Barcelona kijken wij naar Koeman. Hoe gaat het zonder Messi? Daar staat een vergrootglas op dit seizoen, zowel in de competitie als in die Champions League. Daar zit Benfica bij. Nou, daar weten we alles van. En dan nog Dynamo Kiev. Ook dat is een mooie pool. Goed, dankjewel Arno. Er zijn nog andere ploegen in Nederland die zijn aan het worstelen om de groepsfases te bereiken. Zoals, ja, we gaan naar Vitesse. Anderlecht, opslag van Rus Frank. 1-0 nog altijd voor Vitesse. Maar dat heeft het laatste deel van de eerste helft toch vooral veel de bal gelaten aan Anderlecht. Met succes zou je bijna kunnen zeggen. Want heel gevaarlijk is Anderlecht niet geweest. Een goed schot van Zirkzee gezien. En verder ja, wel dreiging, maar niet echt gevaar in het strafschopgebied van Vitesse. Dus blijven de Arnhemmers voorlopig 4 overeind. Maar 1-0 is krap. En dat weten we nog uit de uitwedstrijd waar de voorsprong van de een naar de ander ging. En uiteindelijk werd het gelijk 3-3 na een knotsgekke avond. Zo knotsgek is het hier zeker nog niet geweest. Maar vorige week werd Vitesse in de eerste helft overlopen. Of het liet zich overlopen, misschien ook wel. Dat gebeurt deze week in ieder geval niet. Sterker nog, we gaan rusten met een voorsprong van 1-0 voor Vitesse. Met dank aan een rake hoekschop van Vitek. Uitstekend gedaan door Vitesse. Goede eerste helft gespeeld. Zeker het eerste deel van de eerste helft. Was prima. Als ze nog zo'n tweede helft er tegenover zetten, dan gaat Vitesse zo de groepsfase van de Conference League in. Dan gaan we ook nog even naar Elfsborg tegen Feyenoord. Jeroen. Ja, ook daar lopen de spelers het veld af. Stand 1-0 voor Elfsborg. Door die goal zojuist van Johan Larsson uit een vrije trap. Feyenoord had de score kunnen openen, maar Til schoot op de lat. Zodoende gaan beide ploegen naar de kleedkamer. En zien we ze straks na een kwartiertje weer terug. Firepower van Coldplay. Ja, we gaan nog even naar de actualiteiten in Afghanistan. Onder de slachtoffers van de aanslag in Kabul bevinden zich Amerikaanse militairen. En we hebben daarover contact met Amerika-correspondent Marieke de Vries. Goedenavond, Marieke. Daar is zojuist vanuit Washington meer over bekendgemaakt. Wat werd daar gezegd? Het Pentagon heeft een verklaring uit doen gaan, niet zozeer gesproken als wel op papier, dat ze inderdaad bevestigen dat een aantal Amerikaanse militairen onder de doden zich bevinden. Het zou gaan volgens de Wall Street Journal om 4 US Marines. Dat zijn commandotroepen. Een aantal laat het Pentagon dus nog in het midden, waarschijnlijk opzettelijk, omdat de familieleden nog geïnformeerd moeten worden. Dat moet eerst gebeuren voordat er iemand in de persruimte verschijnt om het een en ander toe te lichten. Maar dit is natuurlijk het absolute nachtmerriescenario van president Biden, die hier al bang voor was. Ze zaten op dit moment in een overgangsfase op dat vliegveld van Kabul tussen die evacuatieoperatie die ze aan het afronden waren. Hè. Er waren steeds minder mensen die nog het land uit moesten. Er zijn inmiddels 100.000 mensen het land al uitbegeleid. Maar dat werd wat afgebouwd. En langzaam maar zeker zouden de militairen de komende dagen zich gaan terugtrekken. Nou, midden in die operatie is deze aanslag nu gepleegd. Ze noemen het hier een complexe aanslag. Een gelaagde aanslag van eerst één explosie tussen die mensen die stonden te wachten voor die Oostpoort. Daarna zijn er schoten gelost en vervolgens die tweede explosie in die lobby van dat hotel waar vandaan de vluchtelingen werden vervoerd naar het vliegveld. Je zei het al, dit was juist waar Biden bang voor was. Heeft hij al gereageerd of gaat hij nog reageren? Nee, Biden zit op dit moment nog met zijn nationale veiligheidsteam in de Situation Room. Hè. Daar laat hij zich van minuut tot minuut bijpraten over wat er aan de hand is in Kabul. En ja, hij heeft natuurlijk eigenlijk twee vragen op dit moment te beantwoorden. Aan de ene kant, hoe gaat die operatie nu verder? Gaan de Amerikanen verder met het terugtrekken van het militair personeel? Of zeggen ze, we moeten juist weer bijplussen, omdat die veiligheid van het vliegveld gewaarborgd moet worden. En het tweede is, Biden heeft altijd gezegd en gedreigd, als deze evacuatieoperatie verstoord wordt, dan zal ik swift en forceful optreden. Dan zou hij dus snel en krachtig optreden. En de vraag is dus nu helemaal, wat wordt zijn antwoord op deze aanslagen van vanmorgen? Ja, mocht daar nieuws over komen, dan spreken jullie weer. Amerika-correspondent Marieke de Vries over de aanslagen in Afghanistan, Kabul. Ja, de Olympische Spelen liggen net achter ons en de atleten gaan alweer de wereld rond. En vanavond zijn ze neergestreken in Lausanne in Zwitserland voor de Diamond League. Leon Haan, jij volgt het allemaal vanavond. Komen de Nederlanders in actie zo dadelijk? Jazeker, zo dadelijk de 400 meter met nationaal recordhouder Lee Marvin Bonaventia en met Jochem Dobber. In totaal doen er in Lausanne 7 Nederlanders mee en een estafetteploeg bij de vrouwen 4 keer 100 meter. Het is een heel sterke wedstrijd. Deze tweede wedstrijd na de Olympische Spelen van Tokio. De eerste na de Spelen was afgelopen weekend in Eugene in de Verenigde Staten. Daar werd er super gepresteerd op heel veel onderdelen onder hele goede omstandigheden. De 400 meter, het voorstel is begonnen. De Noor Karsten Warholm is een grote naam in de atletiek, dan vooral op de 400 horde. En die zal zo dadelijk gaan lopen. En dan worden ook die Nederlanders voorgesteld in Lausanne. En om 8 uur, hè? Dat is ook zo dadelijk. Gaan de dames ook lopen? Wie doen daarmee op de 400 meter? Ja, bij de vrouwen is het Lieke Klaver die op de 400 meter vlak zal starten. En dan is voor Nederland op de 400 horde Femke Bol om 21:18. En ze neemt het op tegen de winnares van het Olympisch zilver. Femke Bol natuurlijk zelf in Tokio goed voor Olympisch brons. Dus dat is al een aardig duel. Ja. Dus zo zijn er vele goede en sterke onderdelen. Zeg zo'n wedstrijd, hè, net na de Spelen. Wat moet je dan voorstellen van Bonaventia en Dobbers? Zijn die dan nog helemaal in topvorm? Ja, tuurlijk gaat het ergens om, maar zijn ze toch een beetje al in de nasleep van de Spelen? Ja, nou, Bonaventia is absoluut in topvorm, want hij verbeterde afgelopen zaterdag zijn eigen nationale record. Dus die is heel erg scherp. Dobber liep afgelopen zaterdag bij diezelfde wedstrijd in Bern ook heel erg goed. Dus ja, de ene atleet is namens zeggen na de spelen toch nog scherp en gefocust. En wil dan zijn persoonlijke record verbeteren. En ook nog geld meepakken, want daar gaat het uiteraard ook om. Ja, een andere die besluit het seizoen om het of te beëindigen. Of die doen er nog hooguit 1 of 2 wedstrijden mee. En dan zit het er voor hen op. Maar een groot aantal atleten is echt nog wel in een zeer goede doen. En de omstandigheden hier in Lausanne zijn goed. Nu zijn de 8 over 400 meter zijn voorgesteld. En het bijzondere aan deze afstand is eigenlijk dat een Europese record onder druk staat. Want Karsten Warholm, de Noor, gaat nu zo dadelijk in de startblokken plaatsnemen. Ja, hij heeft het Europees indoorrecord in handen. Maar het Europees record in de buitenlucht is al 44 jaar in handen van de Duitser Thomas Schönlebe. 44-33 liep hij destijds bij de wereldkampioenschappen atletiek in Rome. Nu de rust in het stadion, Stade de la Pontaise in Lausanne. Warholm zit in baan 7 en de Nederlander Bonaventia in 5 en Jochem Dobber in baan 2. Benieuwd wat zij kunnen, of zij mee kunnen met Karsten Warholm. Warholm helemaal de buitenkant gestart, heeft alleen nog Wilbert Londen, de Amerikaan, voor zich. Warholm is natuurlijk de tweevoudig wereldkampioen en de regerend Olympisch kampioen over 400 hoorden, de wereldrecordhouder. Hij loopt geweldig snel. Hij loopt in op Wilbert Londen. En ook Bonaventia loopt goed. Gaat prima mee voor plek 4. Nu 150 meter nog voor Bonaventia en Karsten Warholm. Warholm lijkt het moeilijker te hebben. En dat is toch wel opmerkelijk. Ja, normaal zie je hem alleen over die 400 hoorden scheren. En nu komt hij niet eens met voorsprong de bocht uit. Het is Vernon Norwood. Karsten Warholm redt het dan niet. En Bonaventia komt heel dicht in de buurt van Warholm. En ook Dobber gaat uitstekend. Het is Isaac Makwala die hier de winst pakt. En Warholm 4. En Bonaventia plaats 3. En Jochem Dobber 5. Ja, en de tijd is dan 45-19. En dat valt dan eigenlijk voor allemaal een klein beetje tegen. En zo zie je maar, ja, de ene race is de ander niet. Het moet allemaal meezitten. Er staat wel wat wind in Lausanne. De temperatuur is niet zo geweldig hoog als in Tokio. En ook niet zoals afgelopen weekend in de Verenigde Staten. Hier is de winnaar uiteindelijk Wilbert Londen met 45-17 voor Makwala. Bonaventia, beste Nederlander, met 45-41. Hij finisht als derde. Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, do do do do do, chibum, do do do do do, chibum, chibum, boom, do do do do do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do, chip, chip, boom. Do do do do do, chip, chip, boom. Do do do do do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do. Chibum, chibum, boom. Do do do do do. Chibum, chibum, boom. Do do do do do. Chibum. Elk nummer is leuk van deze man. Polen komt. Max is natuurlijk een van de allermooiste en bekendste. De gesjeeste advocaat. En dit was Via Conne. Zeker. Langs de lijn omsteken. Een uurtje eerder dan gebruikelijk. Om te maken natuurlijk met die wedstrijden die om 7 uur zijn begonnen. Beide staat het 1-0. Elsborg leidt tegen Feyenoord. Maar die zit natuurlijk op roze met die 0-5 heenwedstrijd. Dat is zometeen het vervolg wel ervan. En Vitesse leidt ook met 1-0 tegen Anderlecht. Dat was de eerste wedstrijd 3-3. Dus met deze stand zouden ze doorgaan. Zometeen het vervolg. En ook AZ, Celtic, dan 7:15. NPO Radio 1. Uur Jelle Visser met het NOS-journaal. Het laatste Nederlandse toestel met diplomaten en militairen is vertrokken uit Kabul. Dat meldt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag op Twitter. We leven mee met de mensen die nog niet in veiligheid zijn. Voor hen heeft ons vertrek ingrijpende consequenties, schrijft ze. Defensie laat weten dat ook de groep van 120 evacuees die vannacht aankwam op de luchthaven inmiddels is vertrokken per vliegtuig. Volgens de VS zit zeer waarschijnlijk een lokale IS-groep achter de aanslag in Kabul, meldt Reuters. De aanslag zou alle kenmerken vertonen van een aanval door IS Khorasan. Die organisatie verkeert op voet van oorlog met de Taliban. Bij de 2 zelfmoordaanslagen bij de luchthaven van Kabul zijn zeker 13 doden gevallen. Onder hen zijn meerdere Amerikaanse soldaten. Ook vielen er tientallen gewonden. 1 ontploffing was bij een toegangspoort waar veel mensen stonden te wachten om toegang tot de luchthaven te krijgen. De 2e aanslag was bij het Baron Hotel, vlakbij de luchthaven. Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden al eerder signalen te hebben ontvangen dat een aanslag op handen was. Meer Limburgers met waterschade komen in aanmerking voor een gift van Giro 777. Het Nationaal Rampenfonds heeft de criteria versoepeld. Tot nu toe konden gedupeerden alleen 1000 euro krijgen als het water minimaal tot plinthoogte heeft gestaan. Een ondergelopen kelder of schuur was dus geen reden voor een gift, maar vanaf nu dus wel. Op Giro 77 is sinds de watersnood van vorige maand 11 miljoen euro binnengekomen. Er zijn maar 1500 aanvragen binnen, veel minder dan de 8000 die waren verwacht. Bij de loting voor de Champions League is Ajax gekoppeld aan Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas. De eerste wedstrijden van de groepsronde worden gespeeld op 15 en 16 september. Het exacte speelschema wordt later bekendgemaakt. Het weer. Vanavond en vannacht trekken wolkenvelden over het land, met soms in het oosten een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen is het bewolkt met af en toe zon, ook kan er dan een bui vallen. Het wordt morgen maximaal zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Nee, goedenavond. 2 minuten na 8 op deze donderdagavond. Geen kunst, dat heeft alles te maken met het Europese voetbal, waar de Nederlandse clubs het best aardig in doen. Bij Elfsborg tegen Feyenoord is de tweede helft al begonnen. En ook bij Vitesse staat op het punt van beginnen. En over een klein kwartier begint AZ aan de return tegen Celtic in de strijd om een plek in de groepsfase van de Europa League. AZ moet in eigen huis een 2-0 achterstand goedmaken. Dan gaan we naar Elfsborg tegen Feyenoord. Jeroen. Stand 1-0, de Zweden dus op voorsprong, maar dat is niet erg na de 5-0 overwinning vorige week van Feyenoord op Elfsborg. Feyenoord is scherp en gedreven uit de kleedkamer gekomen, bezet de helft van Elfsborg, laat de bal rondgaan, probeert gaten te creëren in de defensie. Dat lukte al bijna een minuutje geleden, maar bijna is niet helemaal. Wel heeft Feyenoord nu alweer de bal te pakken na een ingooi van Elfsborg. Ten teken dat het elftal van Arne Slot er bovenop zit. En voor Elfsborg rest dan eigenlijk niets anders dan proberen er tussen te komen. Die bal weg te schieten zoals nu ook gebeurt. En dan kan Feyenoord weer van voren af aan beginnen. Maar dat doet het nu wel vanaf de keeper Ophir Marciano. Dat is dus de nieuwe tweede doelman. Hij speelt vanavond omdat Justin Bijlo een rode kaart kreeg in die vorige wedstrijd tegen Elfsborg. Vandaag dus geschorst is. Elfsborg neemt de ingooi en doet het even rustig aan. Het moet er nog 4 maken om Feyenoord tot verlengen te dwingen. Nou, we gaan er maar niet vanuit dat dat gaat gebeuren. Stand voorlopig 1-0. Dan gaan we naar Lausanne, naar de Diamond League, waar de 400 meter vrouwen... Ja, daar gaan ze op beginnen stond. Leon. Ja, voor Nederland is vertrokken Lieke Klaver vanuit baan 2. Alle 8 banen uiteraard gevuld. De omstandigheden zijn dus wat lastig in Lausanne omdat er veel wind staat. In dit veld onder andere Jodie Williams, de Britse die de nummer 6 was van de speler van Tokio. En verder ook Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek. Winnares van het Olympisch zilver. Klaver, hoe goed is ze werkelijk? Ze wordt nu voorbijgelopen door Williams. Maar Klaver lijkt haar krachten toch wel goed te hebben verdeeld. Want op de laatste 100 meter komt ze weer een tikje dichterbij. Maar veruit de beste is toch Marileidy Paulino. De Dominicaanse atlete wint hier met overmacht. En Klaver komt op die laatste meters wat tekort. Maar finisht hier als zesde. 50-40 is de officieel winnende tijd voor Paulino uit Dominicaanse Republiek. Ja, Jeroen, wat zei je ook weer? Hoeveel moesten ze er ook alweer scoren? Ja, ze moesten er nog vier maken. Maar dat zijn er inmiddels drie. Want het is 2-0 geworden voor Elsborg. Een voorzet vanaf de linkerkant wordt makkelijk binnengelopen door Alexander Bernardsson. Wordt niet goed verdedigd. Eerst door Pedersen, want hij staat toe dat die voorzet gegeven kan worden. Maar met name niet door Wouter Burger, de vervanger van Marcos Senesi. En zodoende Feyenoord iets minder rustig in Zweden. En wat is er in Arnhem aan de hand? Frank. 48e minuut en luister maar even op de achtergrond. Daar is het groot feest geworden in Gelredome. Want daar was hij weer, Maximilian Witek. Goeie aanval van Vitesse over veel schijven. Het begon op de linkerkant. We gingen naar de rechterkant. Toen kwam er een lange bal van Daza vanaf die rechterkant. Een goed blok neergezet door Frederiksen. Nou, dan kon de verdediger niet op tijd bij Witek komen. En die haalt voluit met een stuit buiten bereik van Krombrugge. En nu is de voorsprong van Vitesse wel, nou ja, comfortabel te noemen. Dat dachten we trouwens vorige week ook. Toen Vitesse in Brussel speelde van de voorsprong van Anderlecht die op 2-0 kwamen. Dus laten we niet heel snel gaan juichen. Maar 2-0 is veelbelovend als we naar de eerste helft hebben gekeken. En weer dus Witek die het goed doet. Goed schot. En meteen die stuit nadat hij hem vol op zijn wreef raakt. En daardoor gaat hij met een grote boog langs en over van Krombrugge heen. Prima start van de tweede helft ook. Net als in de eerste helft van Vitesse. Twee goals van Witek. 2-0 voor Vitesse tegen Anderlecht. Jeroen, Slot die wilde werken aan zijn elftal. Geen Bijlo, die is natuurlijk geschorst in Senesi, die geblesseerd is aan zijn lies. Maar voor de rest zijn het dezelfde spelers als vorige week? Ja, inderdaad, Annette. Het is gewoon het elftal dat Feyenoord veel succes heeft gebracht in deze eerste fase van het seizoen. Met eigenlijk louter overwinningen, één keer een gelijkspel. Maar dat was de eerste wedstrijd tegen Drita uit Kosovo, 0-0. Nou ja, dat kan gebeuren. Dat is iets meer dan een maand geleden. Maar daarna dus klinkende zegens tegen Drita 3-2. Daarna twee keer 3-0 tegen Luzern. Willem II werd thuis met 4-0 verslagen. En vorige week dus die 5-0 zegen op Elfsborg. Afgelopen weekend nog de 2-0 overwinning op Go Ahead Eagles. Maar nu dus een 2-0 achterstand. En ja, waar moet je dat dan aan wijten? Aan de ene kant toch ook wel de uitgangssituatie. Want Feyenoord heeft veel wedstrijden gespeeld in een kort tijdsbestek. Dan sta je met 5-0 voor. Dan heb je eigenlijk de kwalificatie voor de Conference League al in de zak zitten. En dat maakt het tegelijkertijd toch lastig om zo'n wedstrijd te voetballen. Want je bent niet voor 100% geconcentreerd. Ja, als het goed is ben je dat wel. Maar het is heel menselijk om dat niet te zijn. Omdat er aanstaande zondag alweer een zware wedstrijd op het programma staat. Uit tegen FC Utrecht. Feyenoord heeft er wel het beste van proberen te maken. Laat af en toe best goede dingen zien. Ook nu met Til en Linssen met een schot. Maar dat kan worden gepareerd door doelman Tim Running. Feyenoord krijgt dus wel een hoekschop. Maar het is niet onlogisch dat je dan toch tegen een Elfsborg op achterstand komt. Zeker als dat elftal op de een of andere manier toch nog het geloof ergens vandaan probeert te halen. Dat er een enorme stunt mogelijk is. We zitten in de 53e minuut. Echt nog niks aan de hand hoor. Feyenoord creëert ook nog altijd de mogelijkheden. Begon scherp aan de tweede helft. Maar ja, het kan gebeuren dat je dan toch tegen zo'n snelle tweede goal aanloopt. Als Elfsborg er nu nog eentje snel gaat maken. Ja, dan wordt het misschien toch langzaam maar zeker wat onzeker bij Feyenoord. Maar daar moeten we voorlopig nog maar even niet van uitgaan. De hoekschop inmiddels genomen. De bal bij Malasia. Malasia draait hem in met het linkerbeen. De keeper twijfelt. Kan de bal worden teruggelegd door Trauner. Maar dan weet hij Til er niet mee te bereiken. Wordt eruit verdedigd door Elfsborg. Stand dus 2-0 in Boras. In het voordeel van Elfsborg. Feyenoord moet even bij de les blijven. NPO Radio 1. Lekker stukje muziek. Ik zit te denken aan de Eurythmics. Lijkt mij heel leuk, Sweet Dreams. Op de donderdagavond van NPO Radio 1, de Eurythmics met Sweet Dreams. Ja, vorige week 3-3, Vitesse Anderlecht, nu riant voor 2-0. Maar het was vorige week zo'n knotsgekke wedstrijd. Zit het er nu ook in of zit Vitesse op rozen? Voorlopig ziet het er naar uit dat het wel goed zit. En dan baseer ik me op de eerste 55 minuten van de wedstrijd. En in die periode hebben ze één schot op doel weten te lossen. Een goede redding van Schubert was er voor nodig om een doelpunt van Anderlecht en van Zirkzee te voorkomen. Maar verder heb ik eigenlijk vooral wat dreiging gezien. Maar niet echt iets waar je zorgen over hoeft te maken. Als Vitesse maar niet te veel de bal aan Anderlecht geeft en ze de kans geeft om aan te vallen. Dat deden ze in het middelste gedeelte met name van de eerste helft wel. Nu krijgt Vitesse een vrije trap. 2-0 voor dus. 55 minuten gevoetbald. Vitek weer achter de bal. Maar een metertje of 5 van de achterlijn vandaan. Hij probeert het toch bij de eerste paal. Hoed kopt daar de bal weg. Wesley Hoed, ex-AZ en nog een paar clubs sinds hij naar Lazio is gegaan. Uiteindelijk is hij weer bij Lazio geëindigd vorig seizoen op huurbasis. Om daar nog wat wedstrijden te spelen. Ondertussen ook onder andere in België voor Antwerp gespeeld. Samen met Rafailov, die ook bij Anderlecht speelt nu op dit moment. Samen bij Antwerp dus. En hij een van de twee centrale verdedigers. De betere van de twee, zal ik maar gewoon eerlijk zeggen. Want die andere is een jonge Engelsman van Manchester City. Harwood Ballas. Mwah. Tot nu toe, hij is ook nog heel erg jong. Dus hij moet nog een boel leren. En voorlopig heeft hij het lastig tegen Vitesse. Daar komt Anderlecht over de rechterkant van het veld. Ja, Mouzou. Die kan wel aardig voetballen als hij het op zijn heupen krijgt. Maar de rest van zijn ploeg staat toch vooral te slapen. Nu ook weer Cullen, die me erg tegenvalt. Controlerend op het middenveld bij Anderlecht. Die vond ik vorige week beter. Maar nu aan de bal komt hij toch wel het nodige tekort. Hij heeft ook geen idee wat er om hem heen gebeurt. En dus kan Chabot hem de bal afpakken. Alleen levert Chabot daarna weer in. Maar krijgt Vitesse de bal weer terug via een ingooi. En nu is het er vooral dan even een moment dat je aan de bal moet blijven. Als Anderlecht druk zet, en dat proberen ze nu, dan komt over het algemeen Vitesse daar wel redelijk makkelijk onderuit. En nu zeker, want de lange bal van Schubert, dan moet je wel daarna door proberen te voetballen met de tweede bal. Dat gaat niet lukken. Anderlecht krijgt de bal terug. Maar Vitesse staat voor na 57 minuten met 2-0. Dat is goed genoeg voor een groepsfaseplek in de conference. Ja, en over een kleine minuut begint AZ Celtic. AZ moet dus een 2-0 achterstand van vorige week goed zien te maken op de schotten. De wedstrijd is te volgen op NPO Radio 1 en op televisie niet te zien, maar wel via Facebook van AZ, dat u dat weet. Philip Koken, ik zie toch een verrassende naam in de opstelling. Klopt dat? Ja, je doet misschien wel op de linksback, Witry, ja. Die Noor. Die ineens Thijs Oosting mag vervangen. Oosting die vorige week in Glasgow nog een enorme kans kreeg aan het begin van de tweede helft. Toen hij mee opkwam. En toen hij plotseling in scoringspositie kwam. Maar die bal eigenlijk hopeloos overschoot. En dat is wel vreemd. Want bij RKC heeft Oosting toch in de spits gespeeld. En kon hij dat soort kansen wel benutten. Nu is hij dus geofferd voor de nieuwe Noor. Een van de drie Nooren bij AZ in de selectie. En er is nog een verandering ten opzichte van vorige week. Dat is dat Karlsson weer terug is als linksbuiten. Karlsson die geschorst was in Schotland. Daar stond nog een rode kaart open van het vorige seizoen Europees voetbal. Die moest Karlsson nog even uitzitten. Ja, Gudmundsson, ja, die wordt toch ook op de bank gelaten nu. En we zijn onderweg inmiddels, al bijna een minuut. Als AZ gaat proberen die 2-0 nederlaag weg te poetsen van vorige week. Eén wijziging ook bij de Schotten. Die doen het goed. Die zitten wel in een aardige flow. Hebben 6 wedstrijden op rij gewonnen in alle competities. En in die laatste 6 wedstrijden 24 keer gescoord. Dus het gaat wel erg goed met Glasgow. Celtic dus 1 minuut aangespeeld. 0-0. Maar we gaan nu naar Jeroen Gruter. Ja, want er is gescoord, Philip, door Feyenoord. Een prachtige goal na een tegenaanval via de linkerkant ingeleid door Luis Sinisterra. Die snijdt naar binnen toe en behoudt het overzicht. Ziet voorbij de tweede paal Guus Til aankomen. Legt de bal perfect neer en Til schiet hard raak. En dat is toch een doelpunt dat Feyenoord wel even nodig had. Want kort daarvoor was er een enorme redding van doelman Marciano op de kopbal van McVie. Vervolgens was er nog een rebound voor Vaizane. Die schoot voor bijna leeg doel over. Daar had het 3-0 kunnen worden. Maar in plaats daarvan is het luttele seconden later 2-1. En het dreigde even spannend te worden misschien. Maar die spanning is nu definitief weg. Dankzij de goal van Guus Til. Hartstikke mooi. Ja, eerder vanavond was er ook spanning op het Champions League niveau. Want er werd geloot in welke plek zou Ajax krijgen. Ze zitten in groep C samen met Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas. Ja, die laatste club uit Turkije is voor de meeste mensen misschien wat onbekender. In ieder geval voor ons. Niet voor Jordi Jamali, een echte kenner van het Turkse voetbal. Jordi, goedenavond. Goedenavond. Ja, moeten wij gaan vrezen met Ajax tegen Besiktas? Help ons. Oh, we gaan eerst even naar AZ. Oh, het is gescoord in Alkmaar. Philip. Ja, het gaat helemaal mis bij AZ al in de tweede, derde minuut. Dat zal het zijn. Een duim gaat omhoog van de trainer Postecoglou, de Australische Griek. Want AZ komt een voorsprong door Furuhashi, de Japanner. Ja, goede combinatie is het zeker als Koopmeiners die bal niet helemaal goed onder controle krijgt. Dan opeens wordt er rechtsbuiten daar weggestuurd en wordt er niet opgelet achterin in defensie. Hele goede voorzet wordt daar afgeleverd door Abada. En Furuhashi scoort voorzet van een Israëlië, doelpunt van een Japanner. En Celtic leidt al. Het is een enorme tegenvaller voor AZ. 1-0 en we zijn 3 minuten onderweg. Celtic leidt in Alkmaar. Ja, en Ajax gaat dus in de groepsfase van de Champions League spelen tegen Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas. Ik zei het al, we gaan over die laatste club hebben met Jordi Jamali. Jordi, goedenavond dus nogmaals. Even over Ajax, vrezen voor Besiktas. Je begon net en toen werd er gescoord. Ja, ze mogen iets minder vrezen, denk ik, dan AZ voor Celtic in deze twee confrontaties. Ja, vrezen is denk ik niet het goede woord. Ik denk dat het wel een hele leuke loting is. En ja, de grootste nadeligheid van de situatie waar we met de hele wereld in zitten. Want ja, het zijn allemaal prachtige verenigingen met fantastische kolkende arena's. En het zou zonde zijn als we dat moeten overslaan. Maar voetbal inhoudelijk, ja, ik maak me een klein beetje zorgen over de status van het Turkse voetbal. We hebben natuurlijk eerder dit seizoen PSV Galatasaray van de mat zien vegen. Ja. Ik denk dat Besiktas beter voor de dag komt tegen Ajax dan die partij. Maar ik zou niet vrezen voor ze, nee. Nee, je zegt het zijn allemaal prachtige mooie clubs. Zoom eens even in op Besiktas. Wat voor club is dat? Ja, dat is toch wel een van de drie topclubs in Turkije. Ze hebben wat achterstand qua titels, maar ja, één keer in de zoveel tijd zijn ze daar wel. In de recente historie toch wel de meeste indruk gemaakt in Europa van de drie. Zoals in 2016-2017 werd de kwartfinale behaald van de Europa League. Het jaar daarop werd in de groepsfase echt fantastisch voetbal gespeeld door Besiktas. Toen haalden ze ook de volgende ronde, maar daar was Bayern München net iets te sterk. Dus ja, het is de club met absoluut het mooiste stadion qua ligging. Ligt aan de zijkant van de Bosporus. Zoals gezegd, een hele fanatieke aanhang die zich altijd laat gelden. En ook politiek, et cetera, actief is. Dus ja, het is een club met een gigantische achterban en een mooie historie. Ja, moet je toch even uitleggen, politiek actief is, hoe zit dat? Nee, hun slogan is Charge, Herche, Karsje. Dat betekent wij. Charge is de naam van de groep. Ja? En dat betekent wij zijn tegen alles. En het heeft een beetje een. Hoe zou je dat zeggen? Ik ben zelf niet helemaal thuis op die gebieden. Maar een beetje anarchistische links. En dat zijn ook alle bevriende clubs. Zo zijn ze bevriend met PAOK, Saloniki. En dat zijn allemaal toch wel clubs die zich laten gelden op het moment dat er wat is. Ze hebben een hele grote rol gespeeld in de bekende protesten tegen de regering. Een aantal jaar geleden in Istanbul. Dus zo moet je dat een beetje zien. Zo is dat dus verweven. Ze zijn kampioen dus van Turkije. In hoeverre is er veel wisselingen plaatsgevonden afgelopen zomer in dat team? Nou, het is redelijk bij elkaar gebleven. Het spannendste was dat de trainer die ze kampioen heeft gemaakt... Ja, ik ga je weer onderbreken, Jordi. We gaan naar Alkmaar. Philip. Zesde minuut en AZ maakt gelijk via Abu Ghlal. Er gaat een lange bal aan vooraf. En de keeper Joe Hart, toch ex-international van Engeland... ooit lange eerste keeper van Engeland... die denkt zijn tijd te kunnen nemen om Abu Ghlal wel even uit te kunnen kappen. Maar dat lukt niet. Abu Ghlal plukt de bal van de schoen van Hart en maakt er 1-1 van. Dus in ieder geval een spectaculair begin hier in Alkmaar. AZ Celtic 1-1. Ja, in de groepsfase treft Ajax dus Besiktas. En Jordi, jij vertelt ons alles over die club. Dat ze toch wel tegen alles zijn. Dat weten we dus ook tegen Ajax. Dat is dan toch wel weer mooi. Wie van de twee is eigenlijk sterker als we ze tegen... Of nee, je was nog druk bezig met het elftal. Nou ja, het elftal ten opzichte van afgelopen seizoen is redelijk bij elkaar gebleven. Hun trainer, wat de belangrijkste speel was. Want die heeft eigenlijk nergens langer dan 1 jaar achter elkaar gewerkt. En die was uit zijn contract. Dus dat ging heel lang over, blijft Sergen of niet? Is toch wel een clubicoon van ze. Mm-hmm. Die is gebleven. En voor de rest hebben ze Rashid Ghezal. Dat was een speler die gehuurd was van Leicester City. Daar hebben ze erg op lopen drukken om daar een vast dienstverband van te maken. Dat is gelukt. De bekendste naam, denk ik, die erbij is gekomen. En wat wel een toegevoegde waarde kan zijn, is Batshuayi. En Alex Teixeira. Die Teixeira die heeft furoren gemaakt in de Champions League ooit bij Shakhtar Donetsk. Ging toen naar het gigantische geld in China. Dat is een beetje aan het aflopen, was transfervrij. Dus dat is een mooie aankoop. En voor de rest, ik denk dat de mensen met hun oren gaan klapperen die PSV goed gevolgd hebben. Want Atiba Hutchinson is nog steeds de leider daar op het middenveld. Zo. Dat is al een tijdje. Als jij je geld zou moeten inzetten, dat doe je natuurlijk niet, want je volgt het voetbal gewoon. Maar Ajax tegen Besiktas? In Amsterdam zou ik zeker op Ajax inzetten. En uit is het een beetje afhankelijk van hoeveel mensen er naar binnen bogen, hoeveel mensen ze kunnen naar voren schreeuwen. En dan kan het zomaar eens lastig worden voor Ajax. Maar in principe, als je wat moet roepen, zou ik toch zeggen zeker 4 punten voor Ajax. Nou, gaan we die noteren. Goed dat we met jou even mochten vooruitblikken op die wedstrijden die dus gaan spelen in de Champions League. Ajax Besiktas. Jordi, dankjewel. Golden stream of the sun. Oh, how I would love to stay here forever. Lay down my hair in the sand. Heavenly, I would fly high above the clouds. Where do words collide? Just you and I. Sparkling lights off the stars. As we hear the soft wind whispers, the sound of the ocean. While we dive deeper into the night, breathing up the air, just you and I. I don't know how this could end. I cannot find the right words to say. So with my hair in the sand and the birds flying high, there's nowhere I'd rather be. Hollandse zomer heeft voor de in Tel Aviv geboren Loren in ieder geval een tropical commotion opgeleverd. We gaan naar Alkmaar AZ Celtic. Dat natuurlijk schrok, want stond heel snel al met 1-0 achter. Maar het werd gelukkig snel rechtgetrokken. Wat voor indruk heb jij, Filip, van AZ? Ja, AZ begint toch wat aarzelend, heb ik de indruk. En ja, je zei ze schrokken, dat klopt ook. Maar niet alleen van het eerste doelpunt, maar ook wel van de eerste 5-6 minuten. Want AZ maakte mee dat Celtic erop klapte. De verdedigers werden onmiddellijk onder druk gezet in balbezit. En ja, dat is AZ vanuit de Nederlandse competitie niet zo gewend. En Celtic had het al een beetje aangekondigd dat ze niet achterover zouden gaan leunen. Dat doet ze er ook beslist niet. Maar het heeft dan zo'n 6 minuten geduurd. En nu bijvoorbeeld een schot van Sugawara, de rechtsback. Dat gaat nog wel ruim naast. Maar AZ komt hoe langer hoe beter in het spel. Naarmate deze eerste minuten zijn gevolgd. Want ja, AZ heeft een beetje die eerste golf afgewacht van Celtic. En komt nu beter in het ritme. Ze pasen beter, ze vinden elkaar beter. En dan komen de kansen ook wel. En nu is Celtic bijvoorbeeld weer in balbezit rondom het eigen 16 meter gebied. En loert AZ op de kans op balverlies. En is Stik wat onzeker in balbezit. Dat wat aan de hand was bij AZ in die eerste 5-6 minuten. Nu dan balbezit voor Welsh, de centrale verdediger die hem aan Taylor geeft. In één keer doorgespeeld door Furuhashi. En nu kan Celtic er toch een keertje gevaarlijk uitkomen via Christie aan de linkerkant. Maar Letchert snijdt hem de pas af. En Letchert kan er dan ternauwernood nog een inworp voor maken. Voorkomt erbij een hoekschop. Letchert is degene die vorige week nog een eigen doelpunt maakte. Waardoor Celtic toen op 2-0 kwam. En ja, het is maar goed voor AZ dat die uitdoelpuntregel is afgeschaft. En daardoor heeft AZ voorlopig aan 2 doelpunten genoeg om een verlenging af te dwingen. 1-1 staat het na 13,5 minuut spelen. AZ tegen Celtic. Gaan we naar Arnhem, Vitesse tegen Anderlecht. Frank. Ja, daar probeert Anderlecht in ieder geval iets te doen vanaf de kant. Via de coach Vincent Kompany. 35 jaar, voormalig speler van Manchester City. En hij krijgt binnenkort een standbeeld bij het stadion van Manchester City. Hij is daar overigens niet alleen. En ook Aguero krijgt een standbeeld. En Silva krijgt een standbeeld. Met dank aan hun succesvolle periode. Ja, het is wordt druk. Ja, dan is het ook meteen een beetje aan inflatie onderhevig, zou je kunnen zeggen. Hartstikke leuk zo'n standbeeld. Maar als iedereen er een krijgt, ja, dan is het ook weer niet zo heel erg bijzonder. Hij krijgt er in ieder geval een. En dat zal het ongetwijfeld wel heel erg leuk vinden. Want hij heeft natuurlijk een hele succesvolle, flink aantal jaren gehad in Manchester. Het spel ligt even stil. Omdat Frederiks een beetje kroggy is. En dat is niet voor het eerst. Dus hij zal wel naar de kant gaan. Inderdaad, Darvalou staat daar al klaar om voor hem in te vallen. En zojuist 3 wissels ook bij Anderlecht. Dauda is erin gekomen, Kiese Telin is erin gekomen. En Verschaar, de man die vorige week in Brussel op het laatste moment nog de 3-3 wist te maken. Daarna had Anderlecht nog kunnen winnen met 4-3. Maar Rafailov miste daarvoor de penalty. Die schoot hij keihard tegen de lat. En daardoor was het wat makkelijker voor Vitesse om vandaag aan die wedstrijd te beginnen met 3-3. Dan staan ze nu met 2-0 voor. Met Darvalou dus nu in de punt van de aanval. En Anderlecht, ja, dat heeft gewoon 2 andere spitsen neergezet. En daarachter nog een doelpunt, mogelijke doelpuntenmaker. Om te kijken of ze nog iets tegenover kunnen stellen. Maar vooralsnog stelt het allemaal niet zo gek veel voor wat de ploeg uit Brussel doet. Dus die 2-0 lijkt voorlopig veilig. Ja, Jeroen, hoe gaat het met Feyenoord? Ja, Feyenoord.